kuulsid pulsid uksed. Tunnen veenides voolavad verd. Tunnen südames kahtlasi kutseid ja silmadest voolavad tuld. Kui õhus on tunda elektrit ja tead, see ei lahene nii pea. Kui taevas näed värvides peetrit, vannun sul, see ei tähenda ju head. Sulla hommikul halli massi, hapnik nullis on värisevad käed. Kui näed teel jooksad musta tassi, su kohal on needuste väed. Süda sigari küllal leis, kõige puru tuba kilde on täis. Astud otse läbi tõja risti, su päevade arv on vist täis.